أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربم göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Çöz düğümü dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Rabbim Kur'an'ı bize aç. Bizi Kur'an'a aç. Rabbim Kur'an'ı metruk bırakanlar arasına katma. Rabbim kendisine tenezzül buyurduğun insanoğlunun sana bigane kalması insanın yapabileceği en büyük ahmaklıktır. Bizi böyle bir ahmaklıktan koru. Rabbim vahyin neşesini gönlümüze hissettir. Ruhumuza giydir. Vahyi hayatımıza dönüştür. Vahiy ile düşünen, vahiy ile duyan, vahiy ile yürüyen, vahiy ile yaşayan, vahiy ile huzuruna ulaşan bir insan kıl. Rabbim, vahye ihanet sana ihanettir. Vahyin hainlerinden kılma. Bu duaların ardından değerli Kur'an dostları hep birlikte yepyeni bir Kur'an ülkesinin, Kur'an ülkesinin yepyeni bir sitesinin, şehrinin kapılarından daha giriyoruz. Bu site Taha Suresi. Hakikaten Allah'ın insanla konuşması demeye gelen vahyin ne muhteşem bir gök sofrası olduğunu ruhunda hisseden bir insan, karşılaştığı her sureyle yeni, yepyeni bir dünyayla karşılaşıyormuş heyecanı içerisinde karşılaşır. Bu heyecanı duyar, yaşar, hisseder. Umarım siz de benim gibi Kur'an'ın eşiğine bastığımız bu yepyeni sitesine girmenin heyecanını yaşıyorsunuzdur. Acaba ne söyleyecek Kur'an bu okuyuşta bize? Acaba Kur'an bize hangi anlamıyla nazil olacak? Acaba Kur'an bize hangi ebedi hakikatleri fısıldayacak? Acaba Kur'an bu eczanesinden hangi ilaçlarla hangi yaralarımızı onaracak? Sosyal, siyasal, bireysel, toplumsal, düşünsel, duygusal, hülasa her açıdan hangi yaralarımıza merhem olacak? Bütün bunlar meraka değmez mi sizce? İşte o merakla yepyeni bir Kur'an sitesine daha giriyoruz. Taha suresi adını birinci ayetinden alır. Tercih ettiğimiz anlamı ey insan demektir. Yani Ey bu vahyin muhatabı olan insan. Ey insan suresidir yani. İlk muhatabı vahyin kendisine indiği Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve diğer tüm muhataplarına seslenir bu nida. Ey insan, öncelikle Resulullah. Sanırım Resulullah'a seslenmek için bundan daha güzel bir ünvan bulunamazdı. Ey insan. Hani anlatırlar, 12 havarisi arasında ihanet eden havari Yahuda, Efendisi Hazreti İsa'yı yol göstericisi, mürşidi, peygamberi Hazreti İsa'yı 3 kuruşa Romalılara ve Yahudi din bilginlerine satınca, onlar biz tanıyamayabiliriz demişler Roma askerleri. Sen bize göster. O hain adam tüm hainliğine rağmen parmağını uzatıp şöyle der. Ecce homo. İşte insan. Tabii o Aramca demiştir. İşte insan. Her peygamber insanlığın ufkudur. Ufukların ufku da Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Onlara verilecek en güzel paye, en güzel ünvan, en güzel isim insan. Her biri insanlığın bir ufkudur çünkü. Bu surede işte ey insan diye başlar. Surenin iniş zamanını diğer birçok sureden daha kolay tespit etmemize yarayacak bir olayla karşı karşıyayız. İslam tarihinde gerçekten de kendi çapında bir dönüm noktası sayılan, nübüvvet tarihi içerisinde bir vurgu olan bu olay Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıdır. Onun için surenin iniş zamanını çok kolay tespit edebiliyoruz. 5 ya da en geç 6. yıllar, yani peygamberliğin 5. ya da 6. yılı. Çünkü bu sure Hazreti Ömer'in imanına vesile olur. Hazreti Ömer'in mürşidi olmuştur. Hazreti Ömer'in hidayetine bu sure sebep olmuştur. Olay kısaca şöyle. Necaşi'de aradığını bulamayan Mekke müşrikleri tüm yalvarıp yakarmalarına ve tüm oyunlarına rağmen elleri boş dönerler. Habeşistan'a göç etmiş olan Müslümanları Necaşi'den alamazlar. Eli boş dönmenin verdiği hırçınlıkla Mekke'de baskıyı ve zulmü daha bir ağırlaştırırlar. Artık yepyeni bir aşamaya girmiştir Mekke putperestlerinin İslam'a karşı verdiği savaş. Kendileri için büyük bir tehdit olduğunu ve ortadan kaldırılmasının şart olduğunu düşünmeye başlamışlardır Resulullah'ın. İşte bu şart ve bu ahval içinde Ömer, Ebu Cehil'in yeğeni olan Ömer, bu düşüncelerle dolu olan putperest reislerinden biridir. O da Mekke'nin eski güzel günlerine geri dönmesini tırnak içerisinde, o bütünlüğün yeniden sağlanmasını, bugün dünyayı haraca kesenlerin içini doldurduğu anlamda istikrarın yeniden sağlanmasını istemektedir. Zulmün devam etmesi, statikonun sürmesine bağlıdır çünkü. Onun için zalimler istikrar isterler, zulümde istikrar. Ömer 26 yaşlarındadır. 26-27 yaşlarında. Hiddetlidir. Çok kararlı biridir. Yiğittir. Oldukça dürüsttür. Sözünün eridir. Güvenilir biridir. Onun için de etrafında sevilir. Hatta onun bu nitelikleri dolayısıyla sevgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha önce şöyle bir dua etmiştir. Ya Rab, iki Ömer'den birini. İki Ömer'den biri Ebu Cehil künyeli Amr bin Hişam, diğeri ise Ömer İbnül Hattab'dır. Yani bildiğimiz Ömer. Resulullah bu ikisinden birini talep etmektedir. Çünkü cinstir bunların hamurları. Çünkü davalarına sadıktırlar. Kaypak ve dönek değildirler. Bir davaları vardır. Eğer inanırlarsa adam gibi inanırlar. Onu bilmektedir. Bu çerçevede Resulullah'ın insan okuyuşunu ele veren şu ünlü haber, neden iki Ömer'den birini diye yalvardığını bize daha iyi anlatır. Ennâsü ma'adin. İnsanların madeni vardır. İnsanlar madenlere benzerler. Hıyâruhum fil cehiliye. Fehıyâruhum fil islam. Onların cahiliyede iyi olanı, kaliteli olanı, nitelikli olanı, kalifiye olanı, İslam'da da nitelikli, kalifiye ve kaliteli olur. Bu bir insan okumasıdır. Peygamberin insan okuması. İşte bu çerçevede iki Ömer'den birini diye dua ettiği bu Ömer, Mekke'yi eski istikrarına kavuşturmak için ondan kurtarmayı gözüne alır. Ve kendi kendine onu öldüreceğim der. Bir kararla, bir hışımla, bir hınçla evinden çıkar. Ateş gibidir. Onu gören, ondaki bu öfkeyi hemen sezmektedir. Onca tek yol, tek kurtuluş, o dediği Hazreti Peygamber'in öldürülmesidir. Yolda kabilesinden Nuaym bin Abdullah'a rastlar. Nuaym bin Abdullah da birçok benzeri gibi gizli Müslümanlardan biridir. Ömer onun da Müslüman olduğunu bilmemektedir. Nuaym hayrola ya Ömer der. Ondaki bu hırçınlığı görür ve içine bir kor düşer. Bu öykü, bu hikaye aynı zamanda Kur'an'ın nasıl adam yonttuğunu, nasıl insan inşa ettiğini, nasıl bir tasavvur inşa ettiğinin harika bir örneğidir. Nuaym'a bakınız. Kur'an'ın elinde inşa ettiği insanları ne hale getirdiğine bakınız. Onu öldüreceğim der. Damdan düşer gibi Ömer. Hiç lafını sakınmadan, saklamadan. Nuaym'ın tahmini tutmuştur. İçindeki ateş aleve dönüşür. Sevgilisi Resulullah'a ne yapıp yapıp bu haberi yetiştirmeli ama bu arada zaman kazanmalıdır. Ömer'i oyalamaya çalışır. Der ki sen de ölebilirsin. Onun da adamları var. Yani canına bir zarar gelmesini istemem. Ömer. Bunun hiç önemi yok. Bu kararlıktadır. Nuaym bir tedbir düşünmektedir. Ne yapabilir? Resulullah'a haber verecek kadar bir zamanı nasıl kazanabilir? O anda aklına canı gibi sevdiği ve kendisi gibi imanını saklayan kardeşlerini ele vermek gelir. O kardeşleri Ömer'in öz kız kardeşi Fatıma binti Hattab ve kocası Said'dir. O anda der ki, sen Muhammed'den önce git de kendi ehline uğraş. Onlar Müslüman oldular. Ne der? Ciddi misin? Evet. Kız kardeşin ve enişten Müslüman. Ömer bir ay hiddetle, aynı hiddetle onlara yönelir. Nuaym rahatlamıştır. Tabii bir taraftan gönlünün bir kısmında acı çekmektedir. Ama öbür taraftan Resulullah'a haber verecek zaman kazandığı için rahatlamıştır. Ama bir yandan da canı gibi sevdiği mümin kardeşlerini ele verdiği için üzülmüştür. Tabii Resulullah'a haberi gönderir. Bu arada Ömer aynı hışımla kız kardeşinin evine yürür. Eve yaklaştığında evden gelen ses fark edilmektedir. Bu ses Kur'an sesidir. İşte bu Kur'an, evde okunan Kur'an'dan bu ayetler şu anda önümüzde bulunan Taha suresinin ayetleridir. Ömer karmaşık duygular içinde eve girer. Girer ama Ömer'in geldiğini, kapıyı vurduğunu görür görmez evdekiler ellerindekini saklayıverirler. Yatağın yorganın altına sokuşturuverirler. Ömer içeri girince, neydi o okuduğunuz? Neydi o gelen sesler der. Tabii onlar saklamak isterler. Eniştesiyle ağız münakaşasına girişir. Kendisine, kendilerine müdahale edemeyeceğini söyleyen eniştesi Saide tekme tokat girişir. Fatıma, kız kardeşi Fatıma, kocasına yapılan bu hakarete dayanamayıp Ömer'le arasına girer. Tabii tokatlardan Fatıma da payını alır. Ağzı burnu kan içindedir. Ömer bir müddet sonra kardeşinin yüzündeki kanları görünce pişmanlık belirtileri gösterir. Öfkesi yerini üzüntüye, kedere terk eder. Ve bu kez daha bir munis sesle neydi o okuduğunuz görebilir miyim der. Fatıma zaten çoktan evet Müslüman olduk. Biz putlara tapmaktan, Allah dışındaki varlıklara kulluk etmekten kurtulduk. Var mı bir diyeceğin demiştir. Artık orada bitmiştir. Orada ip kopmuştur. Orada her şey tersine dönmüştür. Var mı bir diyeceğin? Ben Allah'a kul oldum. Elinden geleni yap dedikten sonra gerisi kalmıyor. Ömer getirilen Kur'an pasajını, yani bu surenin ayetlerini okumaya başlar. Okudukça içindeki karmaşa daha bir artmakta. Tarifi, tanımı mümkün olmayan o karmakarışık duygular bütün benliğini sarmaktadır. Ve tabii yavaş yavaş karanlıktan ışığa doğru bir dönüş. Yüreğinin karanlık dehlizlerinde vahyin ışığı belirmeye başlar. Yüzü aydınlanır, gözü aydınlanır. Okudukça Kur'an'ın o anlık etkisi, o şimşek gibi etkisi, vahyin o yıldırım gibi olan etkisi Ömer'i sarıverir. Ömer, beni Resulullah'a götürün der. Sonuç budur. Tabi onu Resulullah'a, Erkam'ın evinde gizlenmekte olan, gizli davetini sürdürmekte olan, Erkam'ın evini insan atölyesi olarak kullanan Resulullah'a götürürler. Ömer'in geleceğini zaten haber almışlardır. Resulullah içeriden bırakın gelsin der. Ömer girer. İman etmeye geldim der. Ve Allah'a teslim olur. Ömer'in mürşidi işte bu suredir. Bu olay Kur'an'ın muhatabını nasıl inşa edeceğine de mükemmel bir delildir. Fatıma, eniştesi Said ve kavminden olan Nuaym bin Abdullah, bu insanları kim terbiye etmişti? Kim yetiştirmişti? Böylesine kısa anda, böylesine fedakarca düşünebilen, Resulullah'ı böylesine canı gibi koruyan bu insanları kim yetiştirmişti sanıyorsunuz? İşte o Kur'an. Taha suresinin konusu Hazreti Peygamber'in tasavvurunu inşadır öncelikle. Hazreti Musa örneği ile inşa eder bu sure Resulullah'ın tasavvurunu. Hem Firavun'a karşı hem İsrailoğullarına karşı Hazreti Musa'nın verdiği o destani mücadeleyi işler. Araf suresindeki gibi ama çok daha ayrıntılı bir biçimde. Kasas suresindeki gibi ama orada olmayan ayrıntıları da taşıyarak Hazreti Musa'nın merkezinde olduğu bu müthiş mücadeleyi Resulullah'a bir örnek olay olarak aktarır. Aslında söylemek istediği şudur. Bu çektiğin sıkıntı peygamberliğin kaderidir. Yalnız sen değilsin. Musa iki cephede birden mücadele verdi. Bir içeride, bir dışarıda. Dışarıda Firavun'a karşı mücadele verirken, içeride imanlarında yamukluk yapan, iman ettikten sonra dönüp dönüp imandan çıkan ve ihanet üstüne ihanet eden İsrailoğullarına karşı da bir iman mücadelesi verdi. Bak Musa'ya, imanda direnişin örneğini gör. İşte böyle bir inşa. Ama aynı zamanda, İlk muhatabı olan putperest Mekke toplumuna da firavunlaşmayın uyarısıydı. Firavunun izini takip edecekseniz akıbetiniz de onun akıbeti olur uyarısıydı. Yine müminlere de bir uyarı vardı bu surede. Siz de eğer İsrailoğullarının peygamberleri Hazreti Musa'ya yaptıkları gibi yaparsanız peygamberinize Yahudileşirsiniz. Dikkat edin. Mesajıydı. Üç inşa birden gerçekleştiriliyordu bu surede. Müşrikler Firavun'la, müminler İsrailoğullarıyla uyarılıyordu. Şimdi bu girişten sonra surenin kapılarını açabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Taha Ey insan! Bu tercihimiz İbn Abbas, Mücahit, İkrime, Said bin Cübeyr, Hasan Basri ve daha birçok ilk tefsir otoritelerinin tercihidir. Taberi de açıkça bu tercihte bulunuyor ve kendi tespitini aktarıyor. Ak kabilesi lügatının, Ak kabilesi lehçesinde Taha'nın el-an, ey insan anlamında kullanıldığını Taberi'de tespit ettiğini tefsirinde dile getiriyor. Fakat bunun karşısında bir görüş de ki Basra Dil Okulu bu görüşü destekliyor. Taha'nın Kur'an'daki bazı surelerin başında yer alan hurufu mukatta'a cinsinden olduğuna kailler. Yani heca harfleri, kesik kesik olan harfler cümlesinden olduğu görüşündeler. Ki bizim tercihimiz surenin hem içeriğine uygun hem de ilk otoritelerin görüşüne. Başta da söylediğimiz gibi peygambere hiçbir hitap biçimi bu kadar yakışmaz. Ey insan! O kadar. مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى Biz bu ilahi hitabı sana mutsuz olasın diye indirmedik. İkisini birden okuyayım. طَهَا مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى Ey insan! Biz bu ilahi hitabı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Dostlar, tefsirini yüreğinde yapınız lütfen. Yüreğinizde yapınız bunun tefsirini. Sizsiniz ey insan. Hepinize sesleniyorum. Şöyle de okuyabilirsiniz. Ey insan, biz bu Kur'an'ı sana mutlu olman için indirdik. Yani Kur'an'ı niçin indirdin ey Rabbim? Vahyin iniş amacını bana söyler misin diye bir soru sorduğunuzu düşünün. İşte vahyin iniş amacını veren bir cümle. Senin mutluluğun için indirdi ey insan. Ya Rabbi, neden benim mutluluğum? Çünkü senin ihtiyacın var. Benim değil. Ya Rabbi, neden mutluluğumun kapısı sen olasın. Ey insan, çünkü Allah'tan bağımsız bir mutluluk olmaz. İnsanın, insanoğlunun söyleyebileceği en pespaye yalanlardan biri Allah'tan bağımsız mutluluk iddia. Çünkü mutluluğun kaynağı Allah'tır. Allahsız mutluluk olur mu? Anlamsız hayat olur mu? Vahyin amacı bu. Sen mutlu olasın diye indirdin. İlla tezkireten limen yahşa. Yalnızca sakınan kimselere bir uyarı olsun için indirdik. Tüm tanrılık taslayıp bencilce insanı ve insanlığı kötülüğe sürükleyen, yani Allah'tan sakınmayan, Allah'tan utanmayan, Allah'la ilişkisini keserek bir hayat yaşayacağını düşünenler için değil. Onlar mutlu olmayı hak etmiyorlar. Onlar ebedi saadeti hak etmiyorlar. Mutluluğun bedeli olmalı ey insan. Nedir bu bedel? İşte bu ayette. Bu ayette o bedel. Sakınmak. Limen yakışa. Sakınan kimseler için. Korkmak manasına da çevirebiliriz. Fakat Kur'an'da iki kelimeyle gelir korku. Buradaki gibi haşyet, bir de havf kelimesiyle. Fakat bu ikisi arasında çok derin bir fark var. O fark şu. Buradakinin anlamı korkulanın büyüklüğünden dolayı korku duymak. Havf ise korkanın küçüklüğünden dolayı korkmak. Bakınız, buradaki korku yılandan korkmaya, arslandan korkmaya, depremden korkmaya, yangından korkmaya benzemez. İnsandan korkmaya, polisten korkmaya benzemez. Zalimden korkmaya benzemez. Peki nedir bu? Bu o kadar büyük ki muhatabınız. O kadar büyük ki onun büyüklüğü karşısında titriyorsunuz. Haşyete kapılıyorsunuz. Onun büyüklüğü sizi cezbediyor. O kadar seviyor sizi ki onun sevgisini yıpratmaktan korkuyorsunuz. O kadar muhtaçsınız ki, o kadar ihtiyacınız var ki, her şeyinizi ona borçlusunuz ki, acaba kırar mıyım diye korkuyorsunuz. Çünkü kırarsanız onun yerini dolduracak alternatif yok. İşte haşyet bu tür bir korku. Tenzilen mimmen halakal arda ve's-semavati'l ula. Yeri ve yüce gökleri yaratan zat tarafından indirilmedir bu. Niçin ve neden korkacakmışım diye bir moda çıktı. Allah korkulmazmış, sevilirmiş. Sanki sevdiğinden aynı zamanda korkulamazmış. Yani sevgiyi yitirmekten korkulamazmış. İşte sevgilini sevmekle Allah'ı sevmek arasındaki, yavuklunu sevmekle Allah'ı sevmek arasındaki, oğlunu kızını sevmekle Allah'ı sevmek arasındaki fark da bu ya. Korku, umut ve sevginin kendisinde bir araya getirileceği yegane varlık Allah'tır. Onun için korkutulmamalıymış. Allah'tan korkmayan ne işe yarar? Allah korkusu olmayan bir yürek şeytan korkusuyla dolar. Çünkü Allah korkusu olmayan bir yürek kula kul olur. Korku insani bir şeydir. İnsanın hamurunda vardır. Her insan korkar ama itiraf etmez. Allah bu zaafı yok saymaz. Ya ne yapar? Terbiye eder. Kendisine teksif eder. Kendisine teksif edilmesini ister. Çünkü bu zaaf terbiye edilmezse insanı esir alır. Allah dışında bir varlıktan korkan gittikçe ona kul olmaya başlar. Korkunuzu istismar etmeyen tek varlık Allah'tır. Allah dışındaki her varlık korktuğunuzu anlayınca korkunuzu size karşı kullanır. Allah'sa sizin lehinize kullanır. Çünkü hiçbir çıkarı yoktur. Çünkü hiç ihtiyacı yoktur. İstismar etmez. Çünkü zaten sizi o var etmiştir. İstismar etmez çünkü sizin rakibiniz değildir. Ama korkunuzu anlarsa insanlar istismar eder. Hem de sonuna kadar sizi köleleştirmek için kullanırlar. Korkunuzun tutsağı yaparlar. Onun için Allah korkusu insanı özgürleştirir. Allah dışındaki herhangi bir şeyden korkmaksa insanı tutsaklaştırır. Dolayısıyla Allah'tan sakınmak, sevgisini yıpratırım diye, Rabbimi kırarım, gücendiririm diye tir tir titremek, korkuyu yenmenin tek yoludur. Neden böyledir sorusunun cevabı geliyor. Er-Rahmanu alel arşisteve. O sınırsız ve sonsuz rahmet kaynağı ki mutlak hükümranlık makamına sadece o kurulmuştur. Yani neden yalnızca ondan çekineyim diye sorarsanız. Alemin otoritesi odur da onun için. Yalnızca ondan çekinmeyenler, bakınız, ne pespaye şeylerden korkup tir tir titriyorlar. Ve korktuklarının kulu haline geliyorlar. Baksanıza. Şu yığınlar ve sürüler. Ve onların tepesine zulümle oturanlar aslında korkunun ekmeğini yemiyorlar mı? Onların korkularını iktidara dönüştürmüyorlar mı? Onun için Allah'tan korkan Allah'tan başkasından korkmaz. Allah'tan başkasından, Allah'tan korkar gibi korkmanın iki ceza olduğunu bilmek gerekiyor. Bu korkunun kendisi bir beladır, bir de korktuğunuz başınıza gelir. İkinci bela. Korkulanın büyüklüğü tanımlanıyor bu ayette. Er-Rahmanu alel arşisteva. Sahte otoriteler karşısında tir tir titreyenlere sahici otorite tanıtılıyor. Kula kul olmayın. Karşısında tir tir titremeniz gereken bir tek otorite var. O da Allah'ın otoritesidir deniliyor. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى. Göklerde, yerde, bu ikisi arasında ve toprağın bağrında ne varsa hepsi ama hepsi ona aittir. وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى. Düşünceni ister yüksek sesle dile getir, ister getirme. Yan anlamdan bunu çıkarıyoruz. Fahval hitaptan ister getirme bölümü yok metinde ama metin bize bu anlamı yan anlam olarak taşıyor zaten. İster getirme. Unutma ki o gizli düşünceleri bildiği gibi ondan daha gizli duyguları da. Sır, senin başkalarından gizlediğin, sadece dostlarına açıkladığın şeyler. Ahfa ise sırdan da gizli. Kendine bile itiraf etmekten çekindiğin şeyler. Ya da senin bile bilmediğin, farkında olmadığın gizlilikler. Yani ne diyor bu ayet? İnsanın gizledikleri sır, insandan gizlenenlerde ahfa ise eğer, yani fark edemedikleri, seni senden iyi bilir diyor bu ayet. Allah seni senden iyi bilir. Seni senden iyi bilir, seni sana karşı korur. Seni senin şerrinden korur. Bu ayetin zihnimize çağrıştırdığı sonuçlar böyle. Bilmesi neyi getirir? Yani senin bile kendine itiraf etmekten korktuğun şeyleri bilmesi, senin bile bilmediğin kendin hakkındaki şeyleri bilmesi, seni senden koruması anlamındadır. Peki ne geliyor? Teslim ol. Teslim ol ki korusun. Müslüman ol yani. Müslüman olmak işte teslim olmaktır. Güven Allah'a. Teslim olamıyorsan aslında Allah'a güvenemiyorsun demek. İşte iman da güvendir. İman Allah'a güvenmek. İslam Allah'a teslim olmaktır. Güvenirseniz teslim olursunuz. Teslim olursanız korunursunuz. Korunursanız mutlu olursunuz. Allahu la ilahe illahu. Allah. Allah, o kendisinden başka ilah bulunmayandır. Lehul esmaul husna. En güzel nitelikler, en mükemmel şekliyle hepsi ona aittir. Her mükemmellik Allah'a atfedilir. Lehul esmaul husna budur. Ne aklınıza geliyor mükemmellik olarak? O Allah'a aittir. Allah dışında hiçbir şeye mükemmellik yakıştırılamaz. Mutlaklık yakıştırılamaz. İnsanın ve diğer şeylerin sahip olduğu güzellikler ondan gelen güzelliklerdir. Ondan gelen bir güzellik efiltisi. Mutlak değildir. Onun için en güzel çiçekler bile solarlar. En güzel ağaçlar da kururlar. En güzel insanlar da ölürler. İnsanlar güzeli, peygamberler de ölürler. Peygamberler güzeli, Muhammed Aleyhisselam da ölür. Hayatta gördüğünüz ne güzellik var? Hepsi geçici. Kalıcı olan Allah'dır. O nedenle ne mükemmellik geliyor Allah'a atfetmek durumundadır insanoğlu. Çünkü o mutlakın merkezidir. Kutsalın kaynağıdır. Yukarıdaki ayetlerle bağlantısını kuralım. Korkulanın büyüklüğü işte buraya kadar. Yani neden Allah'tan, sadece ondan korkmanız, sakınmanız, tir tir titremeniz gerektiğini anlıyor musunuz? Çünkü o mükemmel olandır. Mükemmel dururken noksandan sakınılır mı? Mükemmelin huzurunda titremek varken noksanın, yarımın huzurunda titrenir mi? Ve burada asıl kıssasına giriyor işte. Surenin anlatmak istediği, inşa etmek istediği, muhataplarının tasavvuru, aklı ve şahsiyetine sunduğu Hazreti Musa örneği. Tarihin zarından çekip çıkardığı o müthiş örneği insanlığın nazarına sunuyor. Al gülüm seyreyle dercesine. وَهَلْ أَتَاكَ حَد۪يثُ مُوسَى Musa'nın başına gelenlerden haberin var mı? Yani neden böyle bir giriş Musa kıssasının, İsrailoğulları, Firavun kıssasının başına neden böyle bir giriş? Allah'tan sakınanların akıbetiyle sakınmayanların akıbetini seyretmek istiyorsan şu örnek olaya bak. İşte bu. Musa'nın başına gelenlerden haberin var mı? Diye girdi kıssaya. Bu kıssadan önce ki yaklaşık Taha suresi Kur'an'ın iniş sıralamasında 30. surelerine denk gelir. Bundan önce çok kısa atıflar dışında Hazreti Musa ve Firavun'a karşı yürüttüğü mücadele konusunda ayrıntılı bir atıf yok. İlk ayrıntılı anlatım bu surede. O atıflar da Necm ve A'la suresinde gelmiş. Kısa bir atıf. Sadece atıf yapıp geçiyor. Ama bu surede çok ayrıntılı bir biçimde ele alınıyor bu hadise. Hem de çift boyutlu olarak. Yani sadece Hazreti Musa'nın çıkış öncesi, Mısır'dan çıkış öncesi mücadelesi değil, Mısır'dan çıkış sonrası mücadelesi de ele alınıyor. Hem içerideki mücadelesi, hem dışarıdaki mücadelesi. Hem kendine inananların ihanetleri, hem de kendisine inanmamakta direnen Firavun ve adamlarının Allah'a karşı ihanetleri ele alınıyor bu surede. İz ra'a naran fekale li ehlihim küthû. Hani o bir tür ateş görmüştü de ailesine hemen durun, bekleyin demişti. İnni anestu naran le'alli atikum minha biqabesin ev ecidu alen nari huda. Ben ateş türü bir şey gördüm. Naran, o tür sözcüğü, naran kelimesinin belirsiz, nekira olarak gelmesinin anlama yansımasıdır. Nekira'nın anlama yansıyan boyutlarından biri de türe delalet etmesidir. Ateş türü bir şey gördüm. Yani bizzat ateş olmadığı ama görenin ateş gibi algıladığı bir şey oluşuna delalet eder. En naru gelmeyip de naran gelmesi. Belki size ondan bir tutam kor getiririm veya onun etrafında bir yol gösterici bulurum dedi. Buradan anlıyoruz ki Hazreti Musa ailesiyle birlikte kayınpederi Şuayb peygamberin yanından Medyen'den çıkıp ülkesine dönmektedir. Yani 10 yıl kaçak olarak yaşamıştır. Elinden çıkan kazalı ölümden dolayı 10 yıl Hazreti Şuayb'ın yanında eğitim görmüştür. Sarayda bir prensken çoban olmuştur. İlginç bir hayat çizgisi. Gerçekten örnek ve ibretlerle dolu bir hayat çizgisi. İşte Neml suresinin 7. Kasas suresinin 29. ayetinden de anlıyoruz ki Hazreti Musa Medyen'den dönüşte yolunu kaybetmişti gece. Ve hem soğuktu hem de karanlıktı. Belki burada mecazi bir atıf da görmek mümkün. Manen de yolunu kaybetmişti. Yani yol arıyordu. Ne olacaktı bundan sonra? ne olacaktı? Kendisini oralara getiren ilahi el kendisine hangi görevi, hangi rolü biçmişti? Onu arıyordu, rolünü arıyordu. İlahi senaryodaki rolünü, onu oynayacaktı. İşte ona da delalet etse gerektir bu ayet. فَلَمَّا اَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى Fakat ateşe yaklaşınca ona gaipten ey Musa diye seslenildi. Nudiye meçhul, edilgen bir form. Yani kim seslendi, nereden seslendi, nasıl seslendi değil. Ne yapıldı siz ona dikkat edin. Hitap dikkatimizi gelen habere çekiyor. Geri planla değil. Yani geri planlı aklınız almaz demeye getiriyor. Yani vahyin mahiyetine aklınız ermez. Onun için siz, sizi ilgilendiren boyutuna bakın. Meçhul gelmesi, edilgen gelmesi bu yüzden. İnni ana rabbuk. Benim ben, senin Rabbin. O ses. فَخْلَعْنَ عَلَيْكُ Şimdi ayakkabılarını çıkar. Mişkatul Envar'da İmam Gazali bunu şöyle bir işareti yorumla yorumlar. İki ayakkabıyı dünya ve ahiret olarak yorumlar. Dünyanı ve ahiretini arkanda bırak da gel. Tabii bu işareti bir yorumdur. Hatta bu yorum üzerine Ebu'l-Kasım el-Kasi isimli ya da Kıssi diye de okunur isimli zat Hal'un-Na'leyn diye bir eser kaleme almıştır. Hal'un-Na'leyn ayakkabıları çıkarmak. İnneke bil vadil mukaddesi tuva Çünkü sen İki kez mübarek kılınmış bir vadidesin. Yani iki kez kılınmış, mübarek kılınmış. Hem Allah'ın kelamını işitmekle mübarek kılınmış, Allah'ın kelamı o vadide tecelli etti. Bu kelamla mübarek oldu. Hem de sana peygamberlik verildi. Buradaki tuven Zemahşeri iki kez anlamına gelen tıven veya tuven kelimesiyle özdeşleştirir ve öyle anlar, tefsir eder. Fakat tuvayı vadinin ismi olarak da anlayan müfessirler olmuş. Tuva vadisi şeklinde. Ve enehtertuke İşte ben seni elçi olarak seçtim. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحَى Bundan böyle artık sana vahyolunanı dinle. اِنَّنِي اَنَ اللّٰهِ Gerçek şu ki ben, evet ben Allah'ım. لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَ Benden başka ilah yoktur. Tanrı yoktur, mabut yoktur, kulluk edecek varlık yoktur. Fa'budni ve aqimis salate li zikri. Artık sadece bana kulluk et. Adımın anılması ve yücelmesi için tüm çabanı sarf et. Tüm çabanı seferber et. Neden اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ ibaresini zikrim için namaz kıl şeklinde birçok yerde çevrilen bu ibareyi adımı yüceltmek için tüm çabanı seferber et şeklinde çevirdim. Bir kez es-sala salat kelimesinin kökeni olan es-sala İnsanı dik tutan, baş kökünden kuyruk sokumuna kadar inen omurgaya verilen isimdir. Salat bu kökten türetilir. Omurga. İnsanı dik tutan şey, dayanak, destek manasına gelir. Salat kavramının Kur'an'da görüldüğü her yerde namazla karşılanması bir adet haline gelmiş. Fakat bunun adet haline gelmiş olması Maide suresindeki 15, 58, 106, Hud suresindeki 87, Meryem suresindeki 59. ayetler gibi ayetlerde geçen salatların anlaşılmasını oldukça zorlaştırmaktadır. Ve gerçekten büyük bir sorun çıkmaktadır. Yani namazla çeviremeyeceğimiz Kur'an'da salat sözcükleri yer alır. Namazla çevirdiğimizde bir şey ifade etmeye. Mesela min ba'di salah. Vasiyet için gayrimüslimlerden şahit tutup getirmek ten söz eden, vasiyet halinde, ölüm halindeki bir insanın vasiyetine şahitlik yapmak için, gayrimüslimlerden tutup da şahitlik yapmaya getirilen insan için min ba'di salah kelimesi geçer. Namazdan sonra diye çeviremezsiniz. Gayrimüslimlerden söz ediyor. Sizden olmayanlardan. İşte orada salah. Doğruluğa ve dürüstlüğe davetten sonra diye çevrilmek zorundadır. Başka türlü çevirirseniz problemdir. Dolayısıyla Kur'an'da فَوَيْلُوا لِلْمُسَلِّينَ yazıklar olsun o namaz kılanlara diye çeviremiyoruz. Çünkü burada söylenen öncelikle müşriklerdir. Bu ayetin muhatabı dini yalanlayandır. O zaman yazıklar olsun onun dindarlığına diye çeviriyoruz. Ya da ibadet diye yaptıklarına. Yani salatın en geniş anlamıyla dindarlık ve ibadet. Dolayısıyla salat çok anlamlı bir kelimedir Kur'an'da. Zengin çağrışımları arasında destek, yardım, yardım çağrısı, davet, hiyerarşik anlam katmanları arasında da dua, namaz, ibadet, dindarlık gösterilebilir. Ekim, kalktı anlamına gelen kameden geçişli bir fiildir. Kaldır, doğrult, yükselt manasına gelir. Ekimis salate li zikri, adımı yüceltmek için desteğini ayaklandır. Desteğini ver anlamına gelse gerektir. Namazın amacı da Allah'ın şanını, namını yüceltmek değil midir zaten? Namazın amacını veren ayet "Vele zikrullahi ekber" demez mi? Allah'ın şanını yücelten boyutu namazın en büyük boyutudur, en büyük yararıdır demez mi? Devam ediyoruz. İnne sa'ate atiyetun ekadu ukhfiha litujza kullu nefsin bima tes'a. Çünkü zamanını gizli tutmuşsam da herkese çabasının karşılığı verilsin diye son saat kesinlikle gelecektir. Fela yasuddanneke anha men la yu'minu biha vettaba'a hawahu feterda. İmdi, bu hakikate inanmayıp da bencilce arzularının tutsağı olan kimse seni yolundan alıkoymasın. Aksi halde kendi değerini düşürmüş olursun. Bu ayet dikkatinizi çekiyorsa parantez içine alınmış gibi, konunun dışına taşınmış gibi, kıssada bir uyarı levhası açılmış aslında. Bir uyarı levhasıdır bu. Doğrudan vahyin ilk muhatabına bir uyarı yapılıp yine kıssaya dönülüyor. وَمَا تِلْكَ يَم۪ينِكَ يَا مُوسَى. Ve o ses devam etti. Nedir o sağ elindeki ey Musa? قَالَ هِيَ عَسَاي. Musa, bu benim değneğimdir dedi. أتوكأ عليها وأحش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Ona yaslanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Tabii ki benim için işe yaradığı başka yerler de var, dedi. Kale elqiha ya Musa. O ses tekrar duyuldu. Onu yere bırak ey Musa, dedi. Fe elqaha fe izâ hiye hayyetun tes'a. Bunun üzerine Musa onu yere bıraktı. Bir de ne görsün? O hızla akan bir tür yılan oluvermiş. Bir tür yılan, hayyetun sözcüğünün belirsizliğinden dolayı anlama katılıyor. Kur'an'da bu hadisenin anlatıldığı diğer surelerde cannun, keenneha cannun ifadesi de var. Sanki yılan gibi. Bir başka yerde thuban geçer. O piton cinsi yılanlar için verilen isim büyüklüğünden dolayı. Yani üç nitelik. Bir, hayye, hayye hızla atlayan, çok canlı, çok atak, sıçrayan yılanlara verilir. Can küçük ve zehirli yılanlara, thubansa çok büyük yılanlara. Yani yılanların zaten üç korkutucu vasfıdır. Büyüklüğü, çevikliği, zehirliliği. Onun üçünü de ayrı ayrı anlatımlarda getiriyor. Aslında zihnimizde bildiğimiz anlamda bir yılanın ötesinde bir hadise olduğunu nakşetmek ve bildiğimiz anlamda bir yılanla özdeşleştirmememiz için farklı farklı kavramlar kullanıyor. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ. O ses, onu al ve sakın korkma, dedi. سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْاُولَى. Biz onu ilk haline geri döndüreceğiz. سِيرَتَهَا الْاُولَى. İlk haline. Eşyanın halleri yasasına bir dikkat var. Çok önemli bir ibare bu. Eşyanın halleri yasası. Mucizeleri anlamamız, ne kadar anlayabilirsek tabii ki, kolaylaştıran bir anahtar ibare bu. Mucize Allah'ın yasalarını daha üst yasalarıyla aşmasıdır. Bir amacı da şudur, kendi yasasının mahkumu değil hakimi olduğunu göstermek. Mucizelerle Allah'ın amaçladığı bir şey de budur. Kendi yasasının mahkumu değil, hakimi olduğunu göstermek. Allah'ı yasasına mahkum etmek kimin işi, kimin harcı, kimin ağzının işi olabilir? Ama Allah ahlaklı bir Allah'tır, tırnak içinde. Yasalı bir Allah'tır. Yasasını yasasıyla aşar. Biz onu bilemeyiz. Bizim için mucizedir zaten. Allah için mucize mi var? Allah'ı aciz bırakacak bir şey Allah için mucize olurdu. Mucize aciz bırakan demektir. Bizi aciz bırakar. Bazen görende gerçekleşir, bazen görülende. Mucize. Bazen görende gerçekleşir. Yani eşyada değil, eşyayı görende, algılayanda gerçekleşir. O öyle algılar. Bazen de görülende gerçekleşir. Onun içindeki saklı olan enerji Allah'ın müdahalesiyle, Allah'ın açıktan müdahalesiyle ortaya çıkar. Neml 10, Kasas 31'de كَأَنَّهَا جَانٌ biçiminde geçtiğini daha önce hatırlatmıştım. Sanki çevik bir yılan gibi. وَضْمُمْ يَدَكَ اِلَى جَنَاهِكَ. Şimdi de elini koynuna sok. تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً اُخْرَى. Bir olumsuzluk sonucu olarak değil, bir başka mucize olarak bembeyaz çıkacaktır elin. Min gayri su, Tevrat'taki sedef hastalığı iddiasına bir cevap aslında. Düşünebiliyor musunuz? Kendi nebileri olmasına rağmen Tevrat'ı sonradan kaleme alanlar, Hazreti Musa'nın elinde yaratılmış olan ilahi bir mucize olan o ışık, o aydınlığı, el hastalığı, cilt hastalığı biçiminde alıyor ve algılıyor. Garip bir yaklaşım doğrusu. Evet. Yani zihni görünenin ötesine taşıyamayanlar, aşkın hakikatleri eşya seviyesine indiriyorlar. لِنُرِيَكَ مِنْ اَيَتِنَا الْكُبْرَى Ki bu sayete sana en büyük mucizelerimizden bir kısmını gösterebilelim. Necm 19'da ne diyordu? لَقَدْ رَأَى مِنْ اَيَتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى Rabbinin en büyük ayetlerinden birini gördü. Burada da büyük ayetlerini gösterelim. Oradaki en büyük ayet neydi? Vahiy meleğini asli suretinde görmesi. Buradaki gördüğü ayetler neydi? Hazreti Musa'nın işte Allah'ın kendisine vahiy ile sesleniş. İşte vahyin asli hüviyetiyle iniş. İşte Asa-yı Musa, işte yedi beyza. Aslında bunların sembolik arka planı da var. Değnek, sopa, güce delalet eder. Firavun'un elinde devlet gibi bir gücü varsa, senin de artık Asa-yı Musa'n var ey Musa. Korkma. O kaçkını, o Allah kaçkınını bu sopayla kovalayacaksın dercesine. El. O tokatlıyor her önüne geleni. Gücünü insanlar üzerinde zalimce gösteriyor. Sense aydınlatacaksın. O karartıyor. Onun kara eline karşılık senin ak elin, aydınlık elin var artık. Bu destektir işte. İzheb ila firavne innehu tagâ. Artık Firavun'a git çünkü o iyice azgınlaştı. Ene rabbukumul a'la demişti değil mi? Kasas 38, Nazihat 24'te aktarılır. Ben sizin Rabbinizim. Ben sizin ilahınızım demedi, dikkat buyurun. Yani göklerin ilahı olarak bir ilaha tapıyordu zaten. Amon-Ra kültürünü biliyorsunuz. Amon dininin müntesipleridir. Güneş tanrısı derlerdi. Onun için göklerin ilahına tapıyordu. Fakat yerlerin ilahı benim diyordu. Yani otorite bana aittir. Kimse karışamaz diyordu. Onun böyle bir saplantısı vardı. Allah'ı yeryüzüne karıştırmamak istiyordu. Hayata karıştırmamak istiyordu kendince. Kale Rabbi şrahli sadri. Musa şöyle dua etti. Surenin girişinde bizim de ettiğimiz dua buydu işte. Rabbim göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, kolaylaştır işimi. Vahlul ugdeten min lisani, çöz düğümü dilimden. Yefkahu kavli, ki anlasınlar beni. Hitabet ve konuşmanın önemini bir kez daha beyan ediyordu bu ayetler. Ya Rabbi etkili bir güç ver sözüme diyordu adeta. Yalvarıyordu. Ve cealli veziran min ehli, bana yakınlarımdan yükümü paylaşacak birini tayin et. Vezir, yük alan, yükü paylaşan demektir. Harun ahi, mesela kardeşim Harun'u. Uştud bihi ezri, onun sayesinde gücüme güç kat. Ve eşrikhu fi emri, görevimden bir pay da ona ver. Key nusebbihake kesira, ki zaten yüce olan adını çok daha yüceltelim. ve nezkurake kesira ve seni sürekli analım. İnneke kunte bina basira. Kuşku yok ki sen bizi daima görüp duruyorsun ey Rabbim. Kale. Kad utite su'leke ya Musa. Rab dedi ki, işte artık istediğin her şey sana verilmiştir ey Musa. Ve lekad menenna aleyke marraten uhra. Ve zaten geçmişte bir kez daha sana ikramda bulunmamış mıydık? 38-40. Ayetlerde hızla özetlenen bebeliğindeki, çocukluğundaki, gençliğindeki Allah'ın yardımları. Nedir bu yardım? Biliyorsunuz, Firavun'un sarayında Musa'nın yetişmesidir. Elinden çıkan ölümlü kaza, Mısır'a kaçış, hepsinde Allah'ın yardımını gördü. Ayrıntılı anlatım Kasas suresinde var. Hazreti Musa'nın yetiştirilişindeki ilahi yardımlar. Hazreti Peygamber'in tasavvurunu da inşa ediyor bu kıssa aynı zamanda, bu boyut. Yani Allah'a göre imkansız yoktur ey Muhammed. Ona güven. Örnek mi istiyorsun? İşte ölümsüz örnek. Her Firavun'un bir Musa'sı vardır. Senin de bir Firavun'un olur. Onun için senin de Firavunların vardır. Çünkü sen de onların Musa'sısın. Ve Allah Musa'ları dilerse Firavun'un sarayında yetiştirir. İşte burada verilen, bu kıssada verilen ibret bu. İz evhayna ila ummike ma yuha. Hani ilahi mesajı annene şöyle iletmiştik. Enikzifihi fit tabut. Onu sandığa koy. Fakzifihi fil yemmi fel yulqihil yemmu bissahil. Ardından da o sandığı suyun akıntısına bırak. Akıntı onu kıyıya ulaştıracaktır. يَأْخُذْهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَهُ. Bana düşman olan ve ona da düşman olacak olan biri ona sahip çıkacaktır. Annesine böyle vahyettik diyor Musa'nın. Allah'a düşmandı biliyorsunuz Firavun. Yeryüzünde tek otorite olduğunu iddia ediyordu. Musa'nın da düşmanı olacaktı. Tüm erkek çocukları öldürüyor, doğan, onları doğuran kadınları da sağ bırakıyordu. Sırf acı çektirmek için. Yani çocuklarını öldürmek yerine çocuk doğuran anneleri öldürseydi olmaz mıydı diye aklınıza geliyorsa, sırf annelere acı çektirmek için onlara dokunmuyordu. Fakat Firavun'un eliyle Musa yetişti. İşte Allah böyle yaptı. Allah dilerse kendisine bir kafir eliyle dinine yardım eder diyen peygamber değil miydi? Kıssadan hisse şu. Siz adam olun, liderlik sorununu Allah çözer diyor. Bu olayın verdiği hisse bu. Siz adam olun. Dilerse liderinizi Firavun'un kucağında yetiştirir. Musa toprağa ekilmiş bir tohumdu. Ama o toprağı bekleyen de Firavun oldu. Düşünebiliyor musunuz? Firavun'a Musa'yı ektiği toprağı bekletti Allah. Kim engelleyebilir ki? O dilerse eğer. وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي. İşte ben seni daha o zamandan katımdan bir muhabbetle kuşatmıştım ki gözümün önünde yetiştirilesin diye. Bir muhabbetle kuşatmak. Hatırlayın dostlar. Daha geçen ders, bir önceki ders Meryem suresinin 96. ayetini tefsir ettim. Hatırlayın o ayeti. İnnellezine amenu ve amilussalihati seyec'alu lehumur rahmanu vudda diyordu ya. İman eden ve salih amel işleyen, imanını amelle süsleyen kimseler için Rahman, o rahmeti sınırsız olan Allah bir sevgi yaratacak. Onu bir sevgiyle kuşatacak. İşte nasıl olur bu? Tarihten de bir örneğini gösterir derseniz Musa örneğine bak. Allah onu kendi sevgisinden bir sevgiyle kuşattı. Onun için Firavun bile gelenin kim olduğunu sezdiği halde sevdi ve alıp büyüttü. İşte Allah üzerine sevgi koyarsa kimin haddine nefret etmek? Düşmanınız bile sever. Yeter ki Allah sevsin. Allah sevsin diye çalışırsanız Allah sever ve sevdirir. Yok falanca sevsin diye çalışırsınız. Falanca da sever. İz temşi uhtuke fetekulu hel edullukum ala men yekfulu. O zaman kız kardeşin de takip etmiş ve onlara size ona bakabilecek birini göstermemi ister misiniz demişti. فَرَجَعْنَاكَ اِلَى اُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ. En sonunda seni annene geri kavuşturduk ki onun da gözü aydın olsun ve üzülmesin diye. Evet. Kasas suresinin 12. ve 13. ayetinde de anlatılıyor. Hazreti Musa'ya öz annesi bakıcılık yaptı, süt anneliği yaptı. Yani Allah nereden nereye getirdi. Annesini de ödüllendirdi, sadece kendisini değil. وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمْ derken, erişkin biri olunca tabii, tuttun bir cana kıydın. Fakat biz seni bu tasadan da kurtarmıştık. Elinden ölümlü bir kaza çıkmıştı Hazreti Musa'nın. Bir Mısırlıyı, yerliyi öldürmüştü bir koptu. Ki bu hadise de zaten Kasas suresinin 15. ve 21. ayetleri arasında çok ayrıntılı biçimde anlatılıyor. وَفَتَنَّاكَ فُتُونَا yani seni bir sınavdan diğerine deneyip durmuştuk. فَلَبِثْتَ سِن۪ينَ ف۪ي اَهْلِ مَدْيَنْ daha sonra yıllarca Medyenliler arasında yaşadın. Hazreti Musa'nın elinden çıkan bu ölümlü kazaya sınav diyor. Dikkat buyurunuz. Fitne diyor. Arıma, arıtma, damıtma sınavı. İlginç. Gerçekten ölümlü bir kazaydı o. Öldürmek için vurmadı. Tek vuruşta adam gitti. Bu bir ölümlü kaza. Ölümle sonuçlanan kazadır. Fakat buradan yola çıkarak şunu... Belki şunu söyleyebiliriz. Gelecekte peygamber olacak biri geçmişte Allah'ın yasakladığı bu gibi şeyler elinden kaza olarak dahi çıkıp nasıl istiğfar edilir, nasıl tevbe edilir, nasıl Allah'a yönelinir ve nasıl arınılır onun örnekleri verir. Hazreti Adem örneği de bu değil miydi? Hazreti Yunus örneği de bu değil miydi aslında? İşte onlardan biri de bu örnektir. ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى en sonunda takdirimiz gereği bu noktaya geldin ey Musa. Geldin ve durdun ilahi vahyin kapısında. وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي seni kendim için seçip yetiştirmiştim. اِذْهَبْ اَنْتَ وَأَخُوكَ bi ayati. İmdi sen ve kardeşin verdiğim mucizelerle, mucizevi belgelerle yola çıkın. Ve la teniya fi zikri. Sakın ola adımı yüceltme konusunda ihmalkar davranmayın. Yani adıma leke getirmeyin. Yadımı koruyun. Beni savunun. Beni savunmanız aslında benim muhtaç olduğum için değil, sizin muhtaç olduğunuz. اِذْهَبَا اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَى. Siz ikiniz doğruca Firavun'a gidin, çünkü o çok azdı. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى. Fakat ona konuşurken yumuşak bir üslup kullanın. O zaman belki söz dinler ya da en azından daha ileri gitmekten çekinir. Üsluba dikkat edin diyor. Üslup önemli. El-lisan aynul insan derler. Dil insanın kendisidir. Dili. Diline bak, adamı tanı. Amaç sonuç almaktır. Abbasi halifelerinden biri kendisini sert bir üslupla uyaran bir alime der ki, neden bu kadar sertsin? Sen Musa'dan büyük değilsin, ben de Firavun'dan kötü değilim. Biraz daha yumuşak olamaz mısın? Hakikaten bazı Müslümanlar uyarı adı altında bakıyorum da, sanki karşılarındaki Firavun'dan beter. O uyarı değil. Allah bile Firavun'a giderken Musa'ya yumuşak bir dil, yumuşak bir üslup öneriyor. Çünkü amaç sonuç almaktır. Karşıdakini zedelemek. Bu önemli. Üslup önemli. Kâle Rabbena innenâ nehâfu en yefruta aleyna ev en yetgâ. O ikisi Rabbimiz dediler. Doğrusu biz, bize aşırı şiddet uygulamasından ya da daha da azgınlaşmasından korkarız. İnsani kaygılar bunlar. Tabii ki peygamberi kaygılar aynı zamanda. Yani sürgün ederse görevimizi aksatırız. Kâle lâ tehâfâ innenî ma'akumâ esma'u ve erâ. Allah korkmanıza gerek yok dedi. Korkmayın. Şu kesin ki ben sizinle birlikteyim. Her şeyi duyuyor ve işitiyorum. Fe'tiyâhu fe'kûlâ. Haydi artık ona gidin ve deyin ki inna rasula rabbike fa ersil ma'ana bani israil ve la tu'azzibhum. Biz ikimiz Rabbinin elçileriyiz. Artık İsrail oğullarını bizimle birlikte çık gitmesine izin ver. Onlara yaptığın işkenceye de derhal bir son ver dediler. Onun dehşet zulmü Kur'an'ın birçok yerinde dile getirilir. Bakara suresinin 49. ayetinde hatırlıyorsunuz. Yesumunekum su'el azab. İşkencenin en ağırını, en ahlaksızını, en pespayesini reva görüyordu der. Yuzebbihuna ebnâkum ve yestahyuna nisâkum. Sizin çocuklarınızı, oğullarınızı kıtır kıtır keseceğim. Kurban edeceğim. Kadınlarınızı da diri bırakacağım. Biraz önce açıkladığım gerekçeyle. Kadınlarınızı, o çocukları doğuran anaları bırakacağım ki acı çeksinler diye. Evet. قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ. Doğrusu biz sana Rabbinden bir belgeyle gelmişiz. وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. Sonuçta gerçek kurtuluş onun yolunu izleyenlerin olacaktır. Onun yolunu izleyenlerin üzerinedir gerçek selam ve selamet dediler. İnna kad uhiye ileyna enel azabe ala men kezzebe ve tevalla. Bir de unutmayın ki bütün azabın hakikati yalanlayan ve ondan yüz çevirenlerin olacağı, üzerine olacağı bize vahyolunmuştur. Yani Allah'ın bütün azabı ve gazabı hakkı yalanlayanın üzerlerine olacak diye bize vahyedildi. Kale, فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى. Sözü Firavun aldı. Dedi ki, kim sizin Rabbiniz ey Musa? Kale, رَبُّنَا الَّذ۪ي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. Musa, bizim Rabbimiz, her bir şeyin yaratılışını takdir edip sonra da onu yaratılış amacına yönelten, yani sadece yaratıp bırakmayan, ona bir de hedef koyan, işte Firavun'un nasırına orada bastı. Çünkü Firavun asıl burayı kabul etmiyordu. Allah'ın sadece yaratan değil, yarattığı için hedef ve amaç belirleyen olması Firavun'un işine gelmiyordu. Onun sıkıntısı buydu. Yaratmakla değil, yöneltmekle, yönetmekle ilgiliydi. Yaratıp bırakan bir Allah tasavvuru zaten vardı. Fulu da olsa Firavun. Kale fema balul kurunil ula. Firavun iyi ama dedi, ya önceki kuşakların durumu ne olacak? Yani herkes yanlış da bir sen mi doğrusun, o meşhur halk savunusu var ya. Veyahut da bir sen mi biliyorsun? Ataları referans gösteriyordu. Yani yeni yanlışı eski yanlışları üzerine bina ediyor. Eski yanlışı da yeni yanlışına referans tutuyordu. Kale, ilmuha inde rabbi fi kitabin. Musa, onların ne olacağının bilgisi Rabbimin katında bir yasaya bağlı kılınmıştır dedi. Yani bu tuzak soruya cevap vermedi. İstediği cevabı vermedi daha doğrusu. Onlar kafirdir, şöyledir, böyledir dese cezalandırıverecek hemen. Veya oradakilerin tepkisini de çekecek. Ama onların ne olduğunu Rabbim bilir. Fakat la yudillu rabbi ve la yensa. Benim Rabbim ne yanılır ne de unutur. İşte orada söylemesi gereken de buydu. Musa tuzağa düşmüyor. Kadı değil, davetçi olduğunu biliyor. Fakat Allah'ı tanıyor ve temel iki imani gerçeği hatırlatıyor. O yanılmaz ve unutmaz. Bunu bilmek bana yeter diyor. Evet. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا. O sizin için yeryüzünü bir beşik yaptı. وَسَلَكَ لَكُمْ ف۪يهَا سُبُلًا. Ve orada sizin için yollar açtı. وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاًا. Yine gökten yağmuru o indirdi. فَأَخْرَجْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى. İşte bu sayede onunla envai çeşit ürünlerden çift çift çıkarmışızdır. كُلُوا وَرْعَوْا اَنْعَامَكُمْ. Siz de beslenin, hayvanlarınızı da besleyin. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِعُلِنُّهَا. Şüphesiz bütün bunlarda sahibini kötülükten koruyan bir akla sahip olanlar için alınacak sonsuz dersler vardır. Allah her şeyi bilir. Yani bir amaç için yarattı. Eşya arasında bir bağ var. Bunu görün ey akıl sahipleri. Her şey insan için. Ya insan kim için diye sorun. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhricukum taratan ukhra. Biz sizi yerden yarattık. Yine ona döndüreceğiz ve oradan bir kez daha çıkaracağız. İnsanın elementer kökeni topraktandır. Ondan aldığı organik ve inorganik maddeler geri dönecektir insan ölünce. Yani iade edecektir. Geçici hayatı insana hatırlatan bu ayetler. Geçiciyi kalıcı sanırsan ey insanoğlu, firavunlaşırsın diyor. Hayat geçicidir. Firavun bu hayatı kalıcı sandı. Onun içinde tek dünyalıydı. İki dünyalı olsaydı Allah'a bunca isyan etmezdi. Rabbim iki dünyalı kılan ve iki dünyasını da mamur kılanlardan etsin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.